De Verfmolen. Gespecialiseerd op verf- en behanggebied. Voor een paar gulden meer echte vakverf. Zowel in professionele uitvoering als in de do-it-zelf sector. Onder andere trimetaal voor de vakman en de buitenverven Wijzonol. Ook goedkope verven. Ons alternatief voor de huiswaren verven heet Fantasio. Voor werkelijk alle kleuren van de regenboog beschikken wij over een kleurmengmachine. Tevens duizenden rollen behang in voorraad. Van eenvoudig tot exclusief. Daarnaast een uitgebreid assortiment structuurpleisters van het merk Brander. De Verfmolen. Ook voor alle soorten glaswerk op maat gesneden. En het snelservice voor glasreparaties. Binnen 24... 24? Ja, binnen 24 uur gemaakt. Bel snel 022 85 113 18. Ook verhuur van plaktafels en afstoomapparaten. De Verfmolen. Zesstedenweg 145 in Grotebroek. Let op, onze winkel vindt u achter het woonhuis. De Verfmolen.